الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں, حق تعالی شانہ نے دنیا کی ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام کے تمام انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبد کہتے ہیں بندے کو, اور بندہ وہ ہے جس کی شان ہی بندگی ہو. جو عبد ہوگا اس میں عبدیت ہوگی, اور عبادت سے عبدیت پیدا ہوگی. اور عبدیت کے معنی تواضع کے بھی ہیں, اور عبدیت کے معنی بندگی کے بھی ہیں. تو جس زندگی میں بندگی نہ ہو, یہ بندہ اپنی مقصد زندگی کو سمجھا نہیں, اس لیے اس کی زندگی گندگی اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بندے کا مزاج بنے بندگی کا, اسے یہ معلوم ہو کہ میں کسی کا بندہ ہوں, میرا کوئی پیدا کرنے والا خالق ہے اور مالک ہے, جس نے مجھے اس دنیا رنگ و بو میں جنم دیا ہے, وجود عطا کیا ہے. مجھے سمجھ آنے کے بعد اس کے حقوق معلوم کرنا ہے اور ان حقوق کے مطابق مجھے اپنی زندگی گزارنا ہے. اگر میں نے اپنے پیدا کرنے والے کے حقوق کو پہچان لیا اور اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزاری تو میرا پیدا کرنے والا مجھ سے راضی ہو جائے گا, اور جس سے وہ راضی ہو گیا اس کی آنے والی ہمیشہ کی زندگی نہایت عمدہ گزرے گی. یہ بہت سادہ سا فلسفہ ہے جس کو حضرات انبیاء کرام دنیا کو یاد دلانے کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں. بہت ایج پیش کی بات میں نہیں کروں گا آپ کے سامنے. اور جنہوں نے انبیاء کرام کی بات کو مان کر اپنی زندگیاں گزاری ہے یا گزارتے ہیں, جو اللہ کی رسول کی مان کر زندگی گزارتے ہیں انہیں مسلمان کہتے ہیں. اب یہ دعوت پورے عالم کو ہے, جو بھی اس طرح زندگی گزارے تو حق تعالی شانہ نے اپنی جنت بہت وسیع رکھی. یوں فرمایا کہ پوری دنیا مل کر مانگنا شروع کرے, جو موجود ہیں وہ, جو جا چکے ہیں وہ, اور جو آنے والے ہیں وہ, اپنی طاقت بھر وہ اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دیں, تب بھی اس کے گنجینے میں سوئی کے ناکے کے برابر فرق نہیں آئے. سبحان اللہ, یہ اس کے گنجینے کا عالم ہے تو اس کی جنت کتنی وسیع ہوگی. جنت میں ایک درخت اللہ نے ایسا بنایا, ایسے تو اربوں خربوں درخت ہوں گے کہ جس کے سائے میں چلنے والا نہیں, پیدل چلنے والے کی بات نہیں, سوار چلنا شروع کرے گا اپنی سواری پر تو 100 سالوں کے اندر وہ درخت کو قطع نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت بنائے ہیں شاندار, اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ جنت کوئی افسانہ یا صرف تصور یا خیال کا نام نہیں. جنت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس وقت موجود ہے, جیسے کہ جہنم بھی موجود ہے. جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے آ کر یہ سادہ سا فلسفہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ بس اللہ کو مان کر ہمارے بتلائے ہوئے طرز پر اپنی زندگی گزارنا شروع کرو تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے. ابھی ایک اخبار پڑھ رہے تھے ہم, اس میں سروے کیا گیا کہ دنیا کی کتنی قومیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی قائل ہیں, تو فرمایا کہ 99% لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں انسان دوبارہ جنم لینے والا ہے, لیکن اس کا سب سے ٹھوس تصور اور اس کی ٹھوس حقیقت حضرات انبیاء کرام بتلاتے ہیں. اللہ نے جنت بھی دکھلائی ہے ان کو, جہنم بھی دکھلائی ہے ان کو, اور آنے والی دنیا کی سیر جو ہے وہ ایسی کرائی کہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اور ماننا ہے تو مجھے مان لو اور جو میں کہتا ہوں وہ مانتے جاؤ تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. سرکار کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا مدنی زندگی میں. اعلان ہوا کہ الصلاۃ جامعہ, بھائی نماز ہونے والی ہے, جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا مغز اور کریم اگر نکال کے رکھا جائے تو نماز بنتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں سب عبادتوں کی آمیزش ہے. نماز میں قیام بھی ہے درختوں کی طرح, اور نماز میں رکوع بھی ہے چوپایوں کی طرح, اور نماز میں سجدہ بھی ہے رینگتے ہوئے جانوروں کی طرح, اور نماز میں قعدہ بھی ہے پہاڑوں کا قعود بھی ہے, پرندوں کی تسبیح بھی ہے, ذکر بھی ہے, قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے, دعائیں بھی ہے, درود بھی ہے, ادب اور احترام بھی ہے, بندگی کی اعلی شان بھی ہے. ہمارے ایک طبیب دوست تھے, وہ ٹرین میں انہوں نے نماز شروع کی. ان سے پہلے ایک صاحب نے اپنا یوگا ٹرین ہی میں بیٹھ کر کیا تھا. یہ اپنے جسم کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے خاص قسم کی ورزش ہے. آدھا گھنٹے تک انہوں نے یوگا وغیرہ کر لیا, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. مسافر تھے, لمبا سفر تھا تو دو رکعت پڑھی. تو وہ صاحب جو یوگا کر رہے تھے اس کے بڑے ماہر تھے, وہ غور سے دیکھتے رہے نماز. جب وہ ڈاکٹر فارغ ہو گئے تو اس نے خلاصہ بیان کیا, یوں کہا کہ آدھا گھنٹہ میں نے جو ورزش کی ہے, جو محنت کی ہے, دو منٹ کی آپ نے نماز اس کی جگہ کر دی ہے. اتنا کمال آپ کی نماز کے اندر مجھے نظر آیا. وہ ڈاکٹر صاحب نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو پانچ وقت ہم نماز پڑھتے ہیں, ایک شوگر کے مریض تھے مسلمان, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے. ان کی باڈی چیک کرنے کے بعد کہا آپ کے پیر دکھلائیے, تو پیر تو بڑے صاف اور چمکیلے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جس مرض میں مبتلا ہیں اس مرض کے نتیجے میں تو پیر بہت ہی زخمی ہوتے ہیں, اور پیروں میں طرح طرح کے نشان بن جاتے ہیں, آپ کے پیر بہت صاف ستھرے چمکدار ہیں, کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں پنج وقتہ نمازوں کے وقت وضو بناتا ہوں اور پیر کو مل مل کر رگڑ رگڑ کر دھوتا ہوں. فرمایا یہ وضو کی برکت ہے کہ تمہارے پیر اتنے چمکدار ہیں. میں نے کہا کہ حدیث شریف میں ہے کہ وضو کی برکت سے ایمان والوں کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکدار ہوں, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے تو اسی کے ذریعے سے پہچانیں گے کہ بھائی اعضائے وضو چمک رہے ہیں, یہ ملت کون ہے؟ فرمائیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وضو کتنی بابرکت چیز ہے اس کا اندازہ لگائیے. جہاں جسم صاف ہو جاتا ہے, جہاں باڈی بالکل منزہ اور پاک ہو جاتی ہے, وہاں برکت یہ ہے کہ جس عضو کو دھوتے جاتے ہیں اس کے گناہ جھڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. آدمی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. اور یہاں حال یہ ہے کہ ابھی تو وضو شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے گناہ جو ہے اس کے دھونا شروع کر دیا, اور اگر وضو کے دوران دعائیں کرتا گیا تو بڑے گناہ بھی معاف ہوتے چلے جائیں گے. وضو میں اتنا پاک ہو گیا گناہوں سے تو اب نماز اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی, اس کا درجہ کتنا عالی شان ہو جائے گا. سوال ہوتا ہے نا کہ جب کوئی گناہ نہیں رہے تو اب نماز کیوں پڑھے آدمی؟ یاد رکھو کہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا اور جب وہ اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ اعمال کے ذریعے سے یہ کرنے والے کے عمل کے کرنے والے کے درجات کو بلند فرماتے ہیں, اس کا درجہ بہت عالی ہو جاتا ہے اور اونچے سے اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتے ہیں. اب وہ ڈاکٹر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اب میرے پاس جو شوگر کے مریض آئیں گے ان کے پیروں کے کیور کے لیے میں ہمیشہ ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ روزانہ اگر 5 مرتبہ تم نے اپنے پیروں کو اس طرح دھویا جیسے کہ مسلمان دھوتے ہیں وضو میں تو انشاءاللہ تمہارے پیر چمکدار صاف ستھرے رہیں گے. تو ہماری نماز ایسی ہے کہ اس میں روحانی فائدے تو بے شمار ہیں لیکن اس کے جسمانی فائدے بھی انگنت. آج کل تو سائنس کا دور ہے نا, تو سب چیز کو سائنس کی کسوٹی پر لوگ پرکھنے کے عادی ہو گئے. فرانس کا ایک ڈاکٹر تھا, وہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے لیے دوڑ رہا تھا تو باتھ روم میں ذرا گیا, واش روم میں گیا, وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو بنا رہا ہے, گردن پہ مسا کر رہا ہے. وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد جب یہ وضو سے فارغ ہوا تو اس کو کہا میں تم سے ایک دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا ہوائی جہاز بالکل ریڈی ہے لیکن مجھے تعجب ہے تمہاری ایک دو باتوں پر, میں تحیر کو اپنے دور کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ کہ تم نے گردن پر مسا کیا, یہ یوں کیا, تم نے کیا کیا؟ اس نے بتلایا کہ بھائی ہمارا یہ نیٹ اور کلین کرنے کا طریقہ ہے پریئر سے پہلے, تو میں نے یہاں ہاتھ پھیرا, یہ بھی ایک سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو میں نے وہ ادا کیا. اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ یہ کیوں کیا آپ سنت کہنے میں شرمائیں گے نہیں. ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اگر سائنس کی کسوٹی پر لا کر رکھی جائے گی تو انشاءاللہ 1400 سال کے بعد بھی کان پکڑ کر سائنس والوں کو ماننا پڑے گا کہ وہ بات جو سرکار نے فرمائی ہے وہ سچ ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم 1400 سال پیچھے چل رہے ہیں. اللہ نے ایسے کمالات ہمارے کو دین میں عطا کیے ہیں لیکن چونکہ ہم لوگ دین سے ہی پوری طرح واقف نہیں ہوتے اس لیے حقائق جو ہیں ہمارے سامنے آتے نہیں ہیں. ہاشم عملہ صاحب کو پوچھا گیا کہ سب لوگ تو کھڑے کھڑے حیوانوں کی طرح پانی پیتے ہیں, یہ تو میں نے حیوانوں کا لفظ پڑھایا ہے, یہ سب تو کھڑے کھڑے پیتے ہیں پانی, انٹرویل ہوتا ہے, ڈرنک کی ٹرالی آتی ہے تو کھڑے کھڑے اس کے سامنے پانی پیتے ہیں اور معلوم نہیں کون کون سے ڈرنک پیتے ہیں. آپ صرف پانی پیتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ کر, کیا وجہ؟ جواب دیا دس سنت آف مائی بیلوڈ پروفیٹ. میں اس بنا پر یہ پی رہا ہوں, کھڑے ہو کر نہیں پیتا, بیٹھ کر پیتا ہوں کہ میرے محبوب کی سنت ہے بیٹھ کر پینا. لوگوں نے ان کو پوچھا کہ آپ اتنی بڑی داڑھی رکھ کر میدان میں اترتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا ڈو ناٹ شائی, to imitate your beloved prophet. اپنے پیارے نبی کی سنت ادا کرنے میں دوستو شرماؤ مت, یہ میرے پیارے آقا کی سنت ہے. مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ سنتوں کو ٹھیک چھال کر اور میرے نبی کو ناراض کر کے میدان میں نہیں اترتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم سنتوں کے عاشق بن جائیں. ہم لوگ کھلاڑیوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, راتیں برباد کرتے ہیں. ابھی آئی پی ایل کا نتیجہ آیا دنیا کے سامنے. اس میں کھیلنے والے کھلاڑیوں نے کہا کہ ہم کھیلنے نہیں آئے تھے, ہم تو عیش و عشرت کرنے آئے تھے. میں نے کہا ہمارے جوان تو پوری رات تمہارے پیچھے برباد کر چکے اور صبح کی نمازیں بھی ضائع کر چکے, اور اب تم کروڑوں کما کے یہ کہتے ہو کہ یہ کھیل نہیں تھا, یہ تماشا تھا اور عیش و عشرت کا سامان تھا. اللہ نے ہمیں مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. میں بات وہی کرنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ گردن پر آپ نے جو ہاتھ پھیرا, واٹ واز دیٹ, آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ, میں اس کو جاننا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ یہ ہمارے وضو کی سنت ہے, ہمارے نبی ایسا کرتے تھے, ہمیں بتا گئے, ہم تو انہی کا جو ہے کاپی کرتے ہیں. اچھا تو یہ ویٹ ہینڈ یہاں لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا میں اصل میں دماغ کے مریضوں کا علاج کرتا ہوں, مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ ہاتھ پھیرنے سے یہاں جتنی وینز جاتی ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں, اس میں بلڈ کا سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کے اوپر جو بلڈ کو جانا چاہیے وہ اچھی طرح سے وہ بلڈ جا سکے گا, تو دماغ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تو اچھا خاصا تمہارے وضو میں علاج بتایا برین کا. کہتے کون سے ڈاکٹر نے بتایا؟ انہوں نے کہا 1400 سال پہلے طبیب کامل آئے تھے جنہوں نے ہماری بیماریوں کا علاج کیا ہے, انہوں نے بتایا. کہتے 1400 سال پہلے اتنا بڑا سائنس بتایا تمہارے نبی نے, کیا آج ہم جو ہے لکھنے پر اور اسے معلوم کرنے پر مجبور ہو گئے؟ ڈاکٹر کی رائے یہ ہے کہ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جانے کے بعد ہارٹ جو ہے نا وہ یوں الٹا ہو جاتا ہے اور پھر پمپ بھی کرتا ہے. آپ کسی بوٹل کو الٹا کر دیجئے تو بھڑبڑ اس میں سے جو بھی چیز ہوگی نکل جائے گی. تو ہارٹ الٹا ہو جائے اور اوپر سے پمپ ہونا شروع ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ جتنا بلڈ ہے وہ تمام دماغ اور سر کے اندر جو ہے سرکولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ 80 سال کی عمر لیکن چہرے پر بڑی تابناکی اور بڑی چمک دمک نظر آتی ہے, یہ سجدوں کی کثرت کے نتیجے میں ہے. کیونکہ بلڈ جتنا بھی ہے باڈی کا وہ فیس کے اندر سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جتنا خون سرکولیٹ ہوگا آپ کے فیس میں اتنا آپ کا فیس جو ہے وہ برائٹ ہوتا جائے گا, چمکدار ہوتا چلا جائے گا. بیچاری ماں بہنیں اپنے چہروں کو چمکدار کرنے کے لیے معلوم نہیں کیا کیا خرابیاں اور کیا کیا گندگیاں استعمال کرتی ہیں. اس کے مقابلے میں اگر نمازوں پر آ جائیں اور اگر سجدوں کی کثرت پر آ جائیں تو اللہ انہیں خوبصورتی دے دے گا. تو اللہ دینا چاہتے ہیں حسن عبادات کے ذریعے سے. معلوم ہوا عبادات انسان کو حسین بناتی ہیں, خوبصورت بناتی ہیں, باکمال بناتی ہیں, کام کا بناتی ہیں. جو آدمی نمازوں کا پابند ہو جائے گا اس کے اندر ڈسپلین بہت زیادہ آ جائے گا, اور جو نمازوں کا پابند نہیں ہے وہ نہ دنیا کے قانون کا پابند ہے اور نہ زندگی میں کسی اور قانون کا پابند ہوگا. اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو لکھا میں آ کر تمہارا اکاؤنٹ نہیں دیکھوں گا, میں آ کر تمہارا حساب نہیں دیکھوں گا, میں تو آ کر تمہاری نمازیں چیک کروں گا. اگر تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہوگا تو بندوں کے ساتھ بھی تمہارا تعلق وفاداری کا ہوگا, اور اگر اللہ کے ساتھ تم وفادار نہیں تو بندوں کے ساتھ بھی وفادار نہیں. نماز تو وفادار بناتی ہے, اللہ کے حکموں کا پابند بنا دیتی ہے, اس لیے آج جتنی عالم میں خرابیاں ہیں اور بگاڑ ہیں یہ سب بگاڑ دور ہونے کا راستہ خالی نماز ہے. آج گناہوں کی کثرت ہے, دنیا میں سب سے زیادہ بدکاریاں اس وقت ہو رہی ہے, عورت کی عزت دریاں اس وقت ہو رہی ہے. ان تمام کا علاج اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کوئی لمبے آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لمبے لمبے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے آپ کو اللہ کے گھر پر لاؤ, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرو, نمازوں کا پابند بناؤ, تو انشاءاللہ یہ سب تکلیفیں اور یہ فحشا اور منکرات دنیا سے ختم ہو سکتے ہیں. فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز گناہوں سے روکنے والی اور بے حیائیوں سے روکنے والی. آج بے حیائی عام ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں, یہ تو خیر القرون کا زمانہ ہے اور بہترین زمانہ ہے, ایسا زمانہ کہ جس کی خیریت کی سرکار نے گارنٹی دی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. آپ آئے ہیں اخلاق کے معلم بن کر اور آپ نے پورے عالم میں اخلاق کی بہترین تعلیم دنیا کو دی ہے, اور دنیا میں کہیں اخلاق مچلتے ہوئے نظر آئیں گے میرے محبوب کی تعلیم کا نتیجہ ہوں گے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اب بالکل ہلکا پھلکا آپ کو اخلاق کا واقعہ سناؤں. لوگ کہتے ہیں, دنیا کہتی ہے, آرٹیکل روزانہ لکھے جاتے ہیں اور روزانہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ پروپاگنڈا عام ہے, اور میں کہا کرتا ہوں اتنا پروپاگنڈا کسی مذہب کے خلاف ہوا ہوتا تو اس کے تو پرچے اڑ گئے ہوتے, لیکن اسلام کی صداقت اور حقانیت کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں کہ جتنا پروپاگنڈا ہو رہا ہے اللہ دین کو اتنا ہی پھیلا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر سچائی کی اور کیا دلیل چاہیے؟ اور ایک بات یاد رکھو, ڈاکٹر آرنولڈ نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب زبردستی سے قبول نہیں کیا جا سکتا, اور اگر قبول کر لے تو اس پر آدمی ٹک نہیں سکتا. یہ ہے ہی نہیں, انسان کے مزاج میں نہیں ہے زبردستی مذہب کو قبول کرنا. مذہب اس کے اندر کے کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے قبول کیے جاتے ہیں. جن جن لوگوں نے دین قبول کیا ہے اس کے کمالات کو دیکھ کر کیا ہے, اس کی خوبیاں اور اس کے اوصاف کو دیکھ کر کیا ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں آج ہمارے اخلاق دیکھ کر کوئی دین قبول نہیں کرتا, ہاں صحابہ اور صحابہ کے اشاق جو ہیں اور سرکار کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ دین قبول کرتے ہیں, یا ان کے اخلاق کو پڑھ کر کرنے والوں نے دین قبول کیا ہے اور استقبال کیا گیا ان کے اخلاق کا. اگر کوئی اوپن ہارٹ کے ساتھ سٹڈی کرے گا اسے سرکار کے اخلاق اور صحابہ کرام کے کمالات کو مانے بغیر چھٹکا نہیں. اس سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لٹکائی. یہ یاد رہے کہ تلوار اس زمانے میں حفاظت کے لیے رکھتے تھے جیسے ہماری عقیق حضرات رکھتے ہیں, تو حفاظت کے لیے وہاں کوئی اور تو نظام تھا نہیں, گورنمنٹ کی لیول تو تھا نہیں, وہاں کوئی ایسا قانون نہیں تھا, سب اپنی اپنی حفاظت کے لیے کچھ سامان رکھتے تھے, تو ہر آدمی اپنی حفاظت کے لیے تلوار بھی لے کے چلتا تھا. سفر سے واپسی پر صحابہ کرام تو آرام سے لیٹے ہوئے تھے, حضور نے فرمایا تم سب آرام سے لیٹ جاؤ. ارے حضور آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے گا؟ فرمایا دین جب تک پورا نہیں ہو جائے گا وہاں تک کوئی انگلی میری جو ہے مجھے نہیں لگا سکتا اور میرا بال بھی کا نہیں کر سکتا, اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. لوگوں سے ہم حفاظت کریں گے. جب آیت اتری سرکار کے دروازے پر صحابہ کرام پہرہ دے رہے تھے, فرمایا چلے جاؤ, مجھے اللہ کے ارشاد نے مطمئن کر دیا, تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں, میرا رب میری حفاظت کر رہا ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین بہت بڑی چیز ہے. غزوہ احد کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا حملہ, اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, حملہ پیچھے سے ہوا اور پیچھے سے حملہ ہونے کے بعد تھوڑے سے صحابہ کرام کے اندر انتشار کی فضا بنی, تو اپنے آپ کو مجتمع اور متحد کرنے کے لیے ادھر ادھر شیلٹر جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا ادھر ادھر جا رہے ہیں, 12 صحابہ کرام سرکار کے پاس تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام کو پہاڑوں کے دامن میں پناہ لیتے ہوئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر بلایا انہیں, فرمایا الیہ عباد اللہ, الیہ عباد اللہ, اے لوگوں میری طرف آ جاؤ, اس بنا پر کہ پہاڑ کے دامن تمہیں پناہ نہیں دیں گے, اگر پناہ ملے گی تو تمہیں دامن رسول میں ملے گی. نعرہ تکبیر, تو اصل میں اللہ سے ہونے کا یقین بہت بڑا. صحابہ کرام کی زوات میں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ تیروں کی برسات ہو رہی ہو لیکن اللہ کے رسول میدان میں جمع ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب, کیا مجھے جھوٹا سمجھ کر تم چلے جا رہے ہو, میں سچا ہوں, ابن عبد المطلب ہوں, آؤ اور ادھر آؤ. اب تلوار وہاں لٹکائی, آپ آرام فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کوئی منتظر دشمن نکل کر آیا, تلوار ہاتھ میں لے لی, اور ہاتھ میں لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے کہنے لگا میم ناؤ کا منی, اب تمہیں اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے, اگر ہم ہوتے تو کتنے پریشان ہو جاتے. لیٹا ہوا آدمی بے بسی کا شکار ہوتا ہے اور ہاتھ میں تلوار کھڑے انسان کے ہوں تو بتاؤ کہ یہی کہے گا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں, کوئی نہیں. لیکن دنیا کو اللہ کے دین کی دعوت دینے والا, اللہ سے ہونے کا یقین دلانے والا, اللہ کرتے ہیں, اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا اور کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کی دعوت چلانے والے کی زبان سے جو جملے نکلے تاریخ نے نوٹ کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میمنہوں کا منی کا جواب سن کہ مجھے بچانے والے تو نہیں, تیری تلوار نہیں, رب کائنات بچائیں گے, میرا رب بچائے گا مجھے. نعرہ تکبیر. اب نتیجہ کیا ہوا, جب یہ کہا کہ اللہ بچائیں گے تو کپ کپی تاری ہو گئی دشمن پر, اور کپ کپی کے تاری ہونے کے بعد وہ تلوار ہاتھ سے چھوٹی, لیٹے لیٹے سرکار نے وہ تلوار اٹھائی اور پھر سوال کیا کہ اب یہ بتا کہ میم نہ ہو کا منی, اب اس تلوار سے کون بچائے گا تجھے. اس نے 360 سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی لیکن سب کا نمبر انگیج آ گیا. اب تو حضرت آپ چاہیں تو بچائیں, تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے, اللہ سے ہونے کا یقین تو ہے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا, بھائی آ جاؤ, دیکھو نا یہ کیا معاملہ پیش آیا, یہ کیا ماجرا پیش آیا. تمام کے تمام صحابہ کرام آ گئے, وہ کھڑا ہے دست بستہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ آیا تھا, یہ سمجھ رہا تھا تلوار سے نبی کا کام ختم کر دوں گا, یہ نہیں سمجھتا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اے صحابہ کرام کے گروہ, میں نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھینی نہیں, خود بخود گر گئی, ہاتھ میں میرے آ گئی, میں نے اسے پوچھا کون بچائے گا, یہ کہتے ہیں تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا, میں اسے مرے ہوئوں کو مارنے کا قائل نہیں, میں نے اسے معاف کر دیا. اب شاعر کہتا ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم کہ جانی دشمن قاتل رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور سرکار اس کو معاف کر دے تو اخلاق تو معاف کرنے والے ہیں. اس لیے رائٹرز نے بڑی عجیب بات لکھی اور اچھا جملہ لکھا کہ جن لوگوں نے سرکار کا گلا کاٹنے کی کوشش کی ان کو تو سرکار نے گلے سے لگایا, اور جنہوں نے سینے میں خنجر پیوست کرنے کی کوشش کی سرکار نے انہیں سینے سے لگایا. اس سے اچھے اخلاق ڈھونڈو گے تو کہاں ملیں گے. اللہ فرماتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہ سرکار کی نرمی اور آپ کے اخلاق کی بلندیاں شاید دنیا میں بڑی پرسنالٹیز کے کسی ایک ورق پر ان کی زندگی کی کتاب کے ملیں گے, اور میرے محبوب کی زندگی کی کتاب کے ہر صفحے پر ملے گا. اب بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی دین جو ہے زبردستی قبول نہیں کرتا اور کوئی دین امبریس نہیں کیا جا سکتا زبردستی سے جب تک کہ اس کے محاسن اس کی خوبیاں انسان کی زندگیوں میں اور اس کے دل کی گہرائیوں کو چھو نہ جائیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اور اس کے بعد والا زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ بہترین زمانہ ہے اور اس کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے, اس بنا پر کہ اس میں بھلائیاں غالب ہیں اور برائیاں مغلوب ہیں. اب ذرا بھلائیاں غالب ہوں اور برائیاں مغلوب ہوں, میں کہا کرتا ہوں ہمارے یہاں کوئی فرض نہیں پڑتا تو ہماری اتنی ہمت نہیں کہ اس کو یوں کہے کہ کم سے کم بھائی نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا, کہتا ہے دوستی ختم ہو جائے. آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہمارے بھائی کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتے, اس کو کوئی اچھی بات نہیں بتا سکتے, کہتے ہیں کہ برا لگ جائے گا اس کو اپنے ساتھ تعلق توڑ دے گا. تو تعلق ٹوٹ جائیں گے یہ ڈر سے حق بات کہنی ہے اس کو وہ نہیں کہہ پا رہا ہے, ایک اچھی بات دوستی کا حق ادا کرنا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے, دوسروں سے جا کے تعویذ لاتا ہے مولانا جوان ہو گیا شادی نہیں کرتا تو کوئی ایسا تعویذ کبھی لایا کہ یہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا فجر میں سو رہتا ہے, ذرا اس کو بھی کچھ سمجھائیے. آج ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. شادی کیا ہے؟ لکڑے کا لڈو ہے, وہ تو کسی بھی دن آئے گا ہاتھ میں, اور جو مقدر میں ہے وہ شادی بھی ہو جائے گی اور جو رشتے طے ہونے ہیں اللہ کی طرف سے ہو جائیں گے, لیکن یہ فرض پانچ وقت کی نماز یہ تو فرضیت اور کمپلسری کی بات ہے, اس کو تو چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور لوگ جو ہیں مختلف سہارے تلاش کرتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو یہ طریقہ وہ طریقہ, اور حدیث میں سرکار نے فرمایا فرض نمازوں سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کا کوئی طریقہ نہیں. پانچ نمازوں میں کھڑا کیا ہوا کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے گا؟ اب یہ قرب کو بڑھانا کتنا چاہتے ہو, آگے کتنا لے جانا چاہتے ہو, اتنی نوافل پڑھتے جائیے, اتنی سنتوں کا اہتمام کرتے جائیے, اور نماز اور مومن چھوڑے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں ابو لولو اور فیروز مجوسی نے لگاتار خنجر کے چھ وار کیے, خون کے فوارے بہنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی اور خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون میں تڑپنے لگے, لیکن زمین پر گرنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کا دامن تھام کر کہا کہ میں گر جاؤں تو کوئی بات نہیں, میرے محبوب نبی کی ہیں, امت کی نماز خراب نہ ہونے پائے اسے پورا کر لو. دنیا سے جاتے جاتے خون کی ندی میں تیرتے تیرتے اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں, لیکن امیر المومنین فکر فرما رہے ہیں, تو دین کی فکر فرما رہے ہیں, امت کی نمازوں کی فکر کر رہے ہیں, میں تو نہیں پڑھ پاؤں گا, اس قدر خون نکل چکا ہے, عبد الرحمن جلدی نماز پڑھاؤ. اور سمجھ کتنی عبد الرحمن ابن عوف کی, انتہائی مختصر نماز پڑھائی, وقت کا تقاضا یہ تھا کہ مختصر نماز ہو. سلام پھیرا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا. بے ہوشیوں کے عالم تاری ہوتے ہیں, خون نکل چکا ہے جسم سے. کان میں خادم کہتا ہے امیر المومنین اذان ہو چکی ہے اور نماز کا وقت ہوا ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں بہت اچھا کیا, میرے کان میں اذان کی خبر دے دی, نماز کے وقت ہونے کی خبر دے دی, میں تو معذور ہوں, لیکن اچھا ہوا مجھے بیدار کر دیا. جس نے اذان سنی کانوں میں آواز آئی منادی کی, اور کوئی عذر نہیں اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل فرمائی, اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اب زندگی میں ہم غور کر لیں, ہم نمازوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بہت لمبے فلسفے میں اندر ہم نہیں جاتے, لیکن نمازیں جو ہمارا اصل بیس ہے, جس پر دین کی عمارت کھڑی ہونی ہے, دین کا کنسٹرکشن کا دار و مدار ہے جس پر, وہ نماز کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. اللہ ہمیں نمازوں کا پابند نہیں, ہمیں نمازوں کا عاشق بننا ضروری ہے. ہمیں قرآن کریم سے تعلق نہیں, ہمیں اس کا عاشق بننا ضروری ہے. ہمیں سنتوں سے وابستگی نہیں, ہمیں سنتوں کے عشق کی ضرورت ہے. سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے, اور مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے, پس کس نظر سے دیکھ کے کر تو یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. ایمان والوں کا تو کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو وہ کام کریں گے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے. نماز کی اہمیت پر میں نے بات الگ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زمانہ ہے کہ وہ وار کرنے والے نے کوشش کی کہ صفوں سے باہر نکل جائے, لیکن سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح سفید تھی, وہ نکلنا چاہتا تھا قاتل, جب بھی نکل نہیں سکا, یہاں تک کہ مجبور ہو کر خودکشی کرنے پر آمادہ ہو گیا کہ میں نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا, خودکشی کر لی. تو صفیں کتنی مضبوط رہی. اب ایک اور بات بتاؤں آپ کو, حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جتنی صفیں درست ہوں گی اتنا تمہارے دل تمہارے درست ہوں گے, دل درست ہوں گے تو آپس میں محبتیں ہوں گی, اور دل ٹیڑے ہوں گے تو آپس میں کجی ہوگی مزاج کے اعتبار سے. تو صفوں کو خوب درست کیا کرو تو تمہارے اندر محبت اور یونیٹی آ جائے گی. آج اتحاد کے لیے ہم لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, یونیٹی کے لیے دنیا کیا کیا کر رہی ہے, لیکن میرے محبوب نے یونیٹی کا طریقہ کتنا آسان بتایا. خرچہ کچھ بھی نہیں ہے, اور اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کی دولت سے اللہ نوازیں گے. لیکن کب جب کے مسجد میں جائیں گے اور صفوں میں کھڑے رہیں گے. ہم صفوں میں کھڑے ہی نہیں رہتے تو اتحاد آئے گا تو کہاں سے آئے گا. پہلے مسجد میں جانے والے تو بن جائیں, اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے تو بن جائیں, پھر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے فرمائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے. ایک دن سرکار کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں, سامنے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی آ رہے ہیں. جب بھلائیوں کا زمانہ ہے سرکار کا تو خیر اور بھلائی میں لوگ جلدی کر دیتے ہیں, نیکی کرنے میں لوگ جلدی کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھائی ملا تو جلدی کرتے تھے سلام کرنے میں, کہ جلدی جو ہے میں سلام کر لوں, میری تواضع میری عاجزی اور مجھے 20 نیکیاں مل جائے جلدی سلام کر. ہمارے یہاں تو کوئی سلام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت سدھر گیا سلام کرتا ہے, حالانکہ سلام مسنون ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ محبت اگر قائم کرنا ہے معاشرے میں اور سماج میں سلام کے ذریعے سے آپس میں محبتوں کو رواج دینا ہے اور محبتوں کو قائم کرنا ہے تو سلام کو رواج دیجیے. خرچہ کچھ نہیں ہے, فری کے اندر محبت اللہ کرا دیں گے, فری کے اندر اتحاد اور یونٹی آ جائے گی. میرے نبی نے جتنے طریقے بتائے اس میں خرچہ کوئی نہیں, سنتوں پر کوئی آئے گا تو خرچے ختم ہو جائیں گے. جو سنت کے مطابق داڑھی رکھے گا صبح میں اس کو بلڈوزر چلانے کی ضرورت نہیں. ہاں اس کے چہرے پر قدرتی طور پر جو ہے روزانہ لوہے کی بلیڈ لگے گی تو یہ چمڑے کا کیا ہوگا بیچارے کا. اگر سنت کے مطابق اگر داڑھی رکھتا ہے تو دیکھنا اس کا چہرہ کتنا چمکیلا ہو جاتا ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اجمیر میں ایک طالب علم کی داڑھی میں دو بال آئے تھے, ایک بال ٹوٹ گیا تو 40 دن تک رویا, اللہ سنت کے نام پر مجھے دو بال دیے تھے, ایک تو نے لے لیا, 40 دن تک رویا. اللہ ان لوگوں سے کس قدر ناراض ہوں گے کہ جو سرکار کی اس پیاری سنت کو, نبیوں کی پیاری سنت کو, اولیاء کی پیاری سنت کو کھینچ کھینچ کے نکالے اور گندی نالیوں کے اندر بہا دے. اس کا جواب کیا دیں گے کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قبر کے اندر جب پوچھا جائے گا کہ محبت تھی نبی سے, جی ہاں میں تو سرکار کا متوالا تھا, تو پھر کہاں ہے سرکار کے طریقے نظر نہیں آتے, تیرے چہرے کے اوپر وہ خوبصورتی نظر نہیں آتی, وہ چمک نظر نہیں آتی, کیا ہو گیا, تکلیف کیا تھی تجھے, اگر تو سنتوں پہ آ جاتا تو تجھے کون دنیا سے نکال دینے والا تھا. وہ دوسرے لوگ دنیا کے وہ تھے کہ جن کو جو ہے سکھ کہا جاتا تھا, انہیں سردار کہا جاتا تھا, داڑھی رکھی آدھی اور سر پہ رکھا صافا تو ان کو سردار کہہ دیا دنیا نے, سرکار کی لاکھوں سنتیں تو اپناتا تو تو پورے عالم کا سردار. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سنتوں سے جو عشق و محبت ہونی چاہیے, جو تعلق ہونا چاہیے, وہ آج ہے نہیں. سرسری تعلق ہے ہمارا دین کے ساتھ, اس لیے پیسے چلانے والوں کو موقع ملتا ہے, ورنہ جو مضبوط ہوتے ہیں دین میں جمے ہوئے ان کو ہٹانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو مذبذب ہوتے ہیں شیطان انہی میں جا کر کے رکھنے ڈالتا ہے اور پھر ان کو ورغلاتا ہے. جو پختہ ہوتے ہیں اپنے ایمان میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میرے سچے بندوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام میں دیر کر دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کر دیا پہلے, یہ بات پہنچ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, بلایا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو, اور معاملے کی تحقیق کی گئی. یاد رہے کہ آدمی جب تحقیق کرتا ہے نا تو تفریق دور ہو جاتی ہے, جھگڑا دور ہو جاتا ہے, تحقیق کرنی چاہیے معاملے کی. لوگوں نے جا کر سرکار سے کہا کہ آج تو حضرت علی نے سلام کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام نہیں کیا, حالانکہ ان کا مزاج ہمیشہ پہلے سلام کرتے ہیں. سلام پہلے کرنے نہ کرنے کا کیس آیا. یہ ہے خیر القرون کا زمانہ کہ ایک مستحب چیز کے اندر اور خیر کے کام میں سبقت کرنے نہ کرنے کا کیس آیا ہے سرکار کی کورٹ میں. آپ نے تحقیق کی, ابو بکر آج تم نے دیر سے سلام کیا ہی نہیں آج پہلے, کہا جی میں نے نہیں کیا, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پہلے سلام کر لیا, کہا جی ہم تو آپ تو ہمیشہ بھلائی میں آگے رہتے ہیں، آج کیوں دیر لگا دی سلام کرنے میں، ذرا یہ معلوم ہو جائے. تو بڑا عجیب جواب دیا، یوں کہا کہ سرکار میں چاہتا تھا کہ میرے بھائی علی کو 20 نیکیاں مل جائیں، میں نے نیکیوں کے دلانے میں ایثار سے کام لیا. دل تو میرا چاہتا تھا کہ میں جلدی سے 20 نیکی حاصل کر لوں، لیکن میں نے ایثار سے کام لیا اور ہمدردی اور محبت کی وجہ سے میں نے سلام میں دیر کی تاکہ میرے بھائی علی کو 20 نیکیاں مل جائے اور میں 10 کے اوپر اکتفا کر لوں. ان حضرات کی نیتیں کتنی اچھی ہیں، کتنے خیالات پاکیزہ ہیں. کیوں کہ سرکار کی تربیت اور صحبت کے نتیجے میں اللہ نے یہ کمال سے نوازا ہے کہ دوسروں کی بھلائیوں کو سوچتے ہیں اپنے مقابلے میں، اپنی بھوک کو جو ہے نظر میں نہیں لائے، اور سرکار کے مہمان کا پیٹ بھرنے کے لیے بچوں کو بہلا کے سلایا اور بھوکے رہے رات بھر میاں بیوی اور مہمان کو کھلا دیا. تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ میزبان کی تعریف کی، فرمایوسیون انفسیم ولو کان بہم خصاصا، خود کی بھوک کو نظر انداز کر دیا، اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر دیا اور سرکار کے مہمان کا اکرام کر لیا. جب صبح پہنچے تو سرکار نے معانقہ کیا، ارے تم نے مہمان کے ساتھ ایسا تو کیا معاملہ کیا کہ قرآن میں تمہاری مہمان نوازی کی قیامت تک تعریف کر ڈالی. یہ ہے صحابہ کرام. اس لیے کہا ہے مستند رستے وہی مانے گئے جس سے ہو کر تیرے مستانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تازہ منزل صرف دیوانے گئے. یہ صحابہ کرام کیا ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں. ہم لوگ تو ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں اس کو تلاش کرتے رہتے، دنیا کی بڑی پرسنالٹیز. ارے صحابہ سے بڑی پرسنالٹیز ہوتی نا تو وہ کرسچن رائٹر نے جو کتاب لکھی نا مائیکل ہارٹ نے، اس میں دنیا کے 100 بڑے انسانوں کو جمع کیا تھا، دی 100 کتاب کا نام رکھا، اور اس میں پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. حالانکہ وہ عیسائی تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھتا، لیکن کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں انہوں نے دوسروں سے سبق پڑھا اور بڑے بنے، اور میں نے سرکار کی سیرت میں دیکھا کہ صرف اللہ سے سیدھا علم حاصل کیا اور پوری دنیا نے ان سے حاصل کیا. اس بنا پر میں ان کا نام پہلے نمبر پر لکھنے کے لیے تیار ہوا اور میں نے اپنی چوائسیبل پرسنالٹیز کے اندر ان کا نام لکھا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے اور جوان نمازوں کے اندر آتے ہیں، برابر مسجدیں لبریز رہتی ہیں. پہلے جو ہے وہ جوان جو ہے بالکل اخیر میں مسجد سے نکلتے تھے، اب جو ہے جوان فر فر نکل جاتے ہیں اور بوڑھے اخیر میں. بوڑھے کے لیے کہتے ہیں کہ مسجد کا پھوٹا ہے، پہلے جوان پھوٹے ہوا کرتے تھے، اب بیچارے بوڑھے جو ہیں وہ مسجد کے پھوٹے. اس لیے پہلے اگر کسی کی لڑکی ہو اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہو اچھے لڑکے سے، تو مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا تھا کہ اب سب سے اخیر میں جو جوان نکلے گا اس کو میں جا کر کے پیغام دوں گا میری بیٹی کا کہ اتنا دیندار اتنا پکا نمازی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے تو میری بیوی کے بیٹی کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے گا. اس لیے کہ نماز تو حقوق کی ادائیگی کا سبق سکھاتی ہے نا، تو پھر یہ میری بچی کے بھی حقوق ادا کرے گا اور دونوں کے اندر عبادتوں کی شان ہوگی تو زندگی بھی اچھی ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس شادی کی اور دوسرے دن مون پر گیا اور تیسرے دن ہنی مون پہ گیا تو زندگی سدھر جائے گی، وہاں سے لڑائیاں لے کے آتے ہیں اور 2 مہینے میں ڈائیورس بھی ہو جاتا ہے. اگر سنتوں پہ ہوتے اور سرکار کے طریقوں کے مطابق نکاح ہوتے. ایک بہت بڑا مالدار تھا، اس نے کہا میں زمین پہ بھی نکاح نہیں کروں گا، میں بالکل پہلے آسمان پہ بھی نہیں کروں گا، بالکل بیچ میں کروں گا. ہوائی جہاز کے اندر قاضی صاحب کو لے گیا اور سب جتنے بھی باراتی تھے ان کی بارات ہوائی جہاز میں گئی اور وہاں آسمان اور زمین کے بیچ میں نکاح ہوا اور نیچے آنے کے بعد ڈائیورس ہو گیا. سب پیسہ جو ہے پانی کے اندر چلا گیا. میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ سنتوں میں کوئی تکلیف نہیں, سب آسانیاں سنت میں ہے, خرچے سب ختم, اور جتنا بھی غربت کے ساتھ آدمی زندگی گزارنا چاہے سنتوں پہ آ جاؤ تو غریب سے غریب بھی اچھی زندگی گزار لے گا, اور سنتوں کو چھوڑا تو مالدار سے مالدار مالداری میں بھی پریشان ہو جائے گا. زندگی گزارنے کا سب سے آسان راستہ ہی سنت ہے. اب دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, جوان نمازوں میں آتے, اتفاق سے جو خاتون نماز میں آئی ہوئی تھی غیر شادی شدہ, ذرا اس کی چادر چہرے سے ہٹ گئی اور نظر ایک جوان کی پڑ گئی, تھوڑا فریفتہ ہو گیا, تو اس نے وہ لڑکی کو جو ہے پیغام کہلوایا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اچھا راستہ ہے, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب یہ لڑکی نے یہاں سے لکھوا کے بھیجا کہ میں بھی جو ہے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, لیکن شرط میری یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دنوں تک پہلی صف کے اندر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں جو تلاوت کرتے ہوئے روتے تھے تو پچھلی صف کے اندر ہچکیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں, اس قدر والہانہ طور پر تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کے دل کا عالم کیا بنے گا اور وہ نماز کا اثر کیا ہوگا. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا پہلے جیسے امام نہیں رہے. میں نے کہا محترم پہلے جیسے مستفید بھی نہیں ہے, خالی امام کو بلیم مت کیا کرو, جیسے روح ایسے فرشتے ہیں. جب صحابہ کرام جیسے نماز پڑھنے والے مقتدی تھے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام عطا کیا تھا نا. جب صحابہ کرام جیسے نماز پڑھنے والے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امام ملا تھا. جب صحابہ کرام جیسے نماز پڑھنے والے تھے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امام ملا تھا. اب اس نے کہا یہ 40 دن کی نماز پڑھنی, صفے اولا میں پڑھنی ہے, تکبیر تحریمہ یعنی امام اللہ اکبر کہے تو تجھے وہاں پریزنٹ ہونا چاہیے. 40 دن ہو گئے, کوئی خط نہیں آیا جوان کا. معلوم کرتی رہی کہ یہ نماز میں برابر جوان آتا ہے نہیں آتا ہے, اطلاع ہو گئی کہ برابر آتا ہے. 40 سے 80 دن ہو گئے, کوئی پیغام نہیں آیا, کوئی خبر نہیں آئی. کہلوایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت پابند ہو گئے, اب پیغام دے دیجیے, میں قبول کرنے کو تیار ہوں. کہا تو نے میرا راستہ ہی بدل دیا, پہلے تیرے اوپر نظر پڑی تھی تو تجھ پر عاشق تھا, حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی, اللہ کا اتنا عاشق ہو گیا کہ یہ دنیا کے عشق کا تو خیال بھی نہیں ہے. کسی زمانے میں میں نے یہ غلطی کی تھی, مجھے تو یہ خیال بھی نہیں ہے. واقعات میں ایک عجیب بات لکھتی ہے, ایک زمانہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر زلیخا جو ہیں وہ فریفتہ تھیں, اپنا دل دے بیٹھی تھیں اور قربان کر بیٹھی تھیں. ایک زمانہ تو وہ تھا, لیکن بعد میں نکاح ہو گیا, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے زلیخا آ گئی گھر کے اندر, تمنا پوری ہو گئی. ایک لمبا واقعہ ذکر فرمایا, لیکن اب اتنی توجہ نہیں کرتی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنا کہ پہلے عاشق بنی ہوئی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شکایت فرمائی کہ پہلے تو بڑی دل دادا بنی ہوئی تھی اور ہر نقل و حرکت پر میرے نظر رکھتی تھی, قربان ہونا چاہتی تھی, اب جبکہ گھر میں تیرے مہتاب اور آفتاب اتر کر آیا ہے تو کی اتنی توجہ نہیں دیتی. انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا, زلیخا نے کہا کہ پہلے چونکہ ایمان نہیں تھا اور اللہ سے واقف نہیں تھی, اس بنا پر تمہاری طرف متوجہ تھی, جب تم سے نکاح کیا دولت ایمان ملی, تم نے بیعت کر کے میرا دل کا رخ اللہ کی طرف متوجہ کر دیا, تو اب ہر وقت جو ہے اللہ کی جلوہ گری کے سامنے ہوں, تجلیات کے سامنے ہوں, تو آپ کا تو خیال کم آتا ہے. تو جب تعلق اللہ سے جڑ جائے اور اللہ سے محبت ہو جائے پھر دنیا کی چیزیں دل میں جمنے نہیں پاتی. اس لیے اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کے کیسے سچے عاشق ہوتے ہیں. اب واقعات بیان کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. میں کہہ رہا تھا کہ دنیا سے بگاڑ کے دور ہونے کا بہت سمپل راستہ, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, صرف نمازوں کی دعوت دے دیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اب بات اصل جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ نبی جو کہتے ہیں ہم پر ایمان لاؤ, نبی کو سب چیزیں اللہ نے دکھائی ہوتی ہیں. سورج گرہن ہو گیا, آفتاب گرہن ہوا, انگریزی میں سولر ایکلپس کہتے ہیں, وہ ہو گیا, اور سوریہ گرہن کہتے ہیں گجراتی میں, وہ ہوا, اور اعلان ہوا صلاۃ جامعہ, آ جاؤ بھائی نماز ہونی ہے. یہ اس پر بات چل پڑی تھی کہ کہاں کہاں نماز دی ہے. حالات آفتاب پہ آئے تو ہم کو نماز کو کہا, حالات چاند پہ آئے تو ہم کو نماز کو کہا, حالات آسمان میں آئے تو زمین پہ نماز کو کہا, حالات ہماری زندگی میں آئے نماز کو کہا, خوشیاں آئی نماز کو کہا, غم آیا نماز کو کہا. پوری زندگی نماز سے گری ہوئی ہے, کوئی موڑ نماز سے خالی نہیں. دیکھیے سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ عید کا دن. عید کے دن صبح میں فرمایا اذان بھی نہیں اور اقامت بھی نہیں اس بنا پر کہ آج تو اتنا تیار ہے اللہ کی عبادت کے لیے کہ تجھے تیاری کے لیے موقع دینے کی ضرورت نہیں, تو پہلے سے تیار ہے. اس لیے اذان بھی نکال دی, اقامت بھی نکال دی, اور یوں فرمایا چھ زائد تکبیروں کے ساتھ تجھے یہ چھٹی نماز پڑھنی ہے. چھ زائد تکبیریں ہوں گی آج, اور یہ نماز پانچ نمازوں کے علاوہ ایکسٹرا. تو مسلمان کا خوشیوں کے دن شرافت کا جو گراف ہے وہ اونچا چلا گیا ہے. کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جب ان کے یہاں کوئی فنکشن تہوار ہو تو خرچے بڑھ جاتے ہیں, خطرے بڑھ جاتے ہیں, اور طرح طرح کے حالات جو ہیں آ جاتے ہیں. اور یہاں جو ہے اس کو کہا گیا آج تجھے اللہ نے خوشیوں کا موقع دیا ہے تو تیری شرافت کا ثبوت دینا پڑے گا تجھے, اور تجھے شرافت کا ثبوت دینے کے لیے عبادتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا. خوشیاں اللہ نے دی تو تجھے اللہ کی کبریائی بیان کرنی پڑے گی, اور تیری زبان پر ہوگا اللہ اکبر. ایک اللہ اکبر سے نماز شروع کرنے والے کو چھ زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کی کبریائی کے اعلان کے ساتھ نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے. اور سب سے غم کی بات یہ ہے کہ کوئی عزیز قریب, ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, انتقال کر گیا تو یوں فرمایا کہ اب تجھے جو ہے چار تکبیروں کے ساتھ صلاۃ جنازہ پڑھنی ہے. خوشیوں میں بھی دے دی نماز, اور غم انتہائی آیا تب بھی ہمیں متوجہ کر دیا نماز کی طرف. اور این لڑائی میں اگر آ گیا وقت نماز, قبلہ رخوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, اور نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اب سورج گرہن ہوا, حضور نے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا. نماز پڑھائی بڑی طویل, ہماری نماز کا کیا عالم ہوتا ہے, تراویح میں چار رکعت ہو جاتی ہے, گھڑی دیکھتا ہے, پہلے خود کی گھڑی دیکھے گا, پھر وہاں سامنے محراب میں لگی ہے وہ دیکھے گا, پھر حیا علی الصلاۃ والی دیکھے گا, پھر حیا علی الصلاۃ والی دیکھے گا, پڑوس والے کو پوچھے گا ٹائم گیا ہمارے کا ٹائم. اب اس کی گھڑی آپ نہ ہو کہ کوئی دوسرا ٹائم تو ہوگا نہیں, پھر بھی اس کو پوچھے گا. چار رکعت خالی پڑا ہے, چالیس مرتبہ تو گھڑی دیکھتا ہے, اور یوں فضول بیٹھے گا تو وہاں گھنٹوں کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. مجھے دوستوں نے بتایا کہ پولیس آ کے بھگاتی ہے, وہاں تک ہم لوگ نہیں جاتے. وہاں تو بیٹھنے کے اندر اتنا وقت ضائع کیا, یہاں اللہ کے گھر میں اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. چار رکعت ابھی پڑھی ہے, اس میں تو کئی مرتبہ اتنی گھڑیاں دیکھتا ہے کہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ پوری دنیا کی گھڑی کا ٹائم سیٹ کرنے کے لیے اس کو مینیجر بنایا ہوگا. ابے اللہ کے بندے صحابہ کرام تو پوری رات گزار دیتے تھے نماز کے اندر, کبھی دو رکعت ہوتی تھی کبھی تو ایک ہی رکعت ہوتی تھی اور رات ختم بھی ہو جاتی تھی, کیونکہ نمازوں سے عشق ان کو بہت تھا. لوگ کہتے ہیں مولانا بہت جان نماز اللہ اکبر, ان کے گھبراہٹ چالو تھے جب میں نے ایک دم گھبراہٹ تھا مانڈے میں ان کے کیا رے نانی جان. میں نے کہا اگر تیرے سامنے دس لاکھ روپے کا تھیلا رکھ دیا جائے کہ یہ پیسہ گڑوانا ہے تو اس میں سے بھاگنے کا ارادہ کرے گا کیا؟ کیوں؟ اس سے محبت ہے نا, تو اس میں تو نہیں ہٹے گا ذرا بھی اور پیچھے نہیں رہے گا اور گھبراہٹ بھی سب دور ہو جائے گا, خیال بھی گھبراہٹ کا نہیں آئے گا. اور جہاں نماز پڑھنے کی آئی دو رکعت میں گھبراہٹ, دو رکو قرآن شریف پڑھا تو ان کے میرے کو تو گھبراہٹ. ارے ہو کیسے سکتا ہے, ایمان والے کے لیے تو قرآن کریم دستور زندگی ہے, اس کے بغیر تو اس کا گزارا نہیں. شاعر کہتا ہے گر تم خواہی مسلمان زی سر نیست ممکن جز بقرآن زی سر. اگر ایمان والا بن کر زندگی گزارنا ہے تو قرآن کریم کے دامن سے دور زندگی ایمان والا گزار ہی نہیں سکتا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آگے بڑھے, محراب کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے, یہ پہلی مرتبہ ہوا. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ پیچھے ہٹتے چلے گئے, نماز مکمل ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو مڑ کر دیکھا تو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کہ آج بڑا عجیب و غریب واقعہ دیکھا, نماز میں آپ کو آگے بڑھتے دیکھا, پیچھے آتے دیکھا, کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا, تعجب ہے ایسا کیوں کیا آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محراب میں مجھے جنت کے مناظر اتنے دکھائے گئے, اتنے دکھائے گئے, جنت کے باغات دکھائے گئے, وہاں کی نعمتیں دکھائی گئی, یہاں تک کہ میں آگے بڑھا کے جنت کے انگور کا ایک خوشہ اٹھا کر تمہارے سامنے رکھ دوں, پھر رک گیا میں, ورنہ وہ انگور کا خوشہ دنیا میں لا کے رکھا ہوتا پوری زندگی پر کہ جب تک دنیا قائم رہتی وہ خوشہ کھاتے رہتے لیکن کبھی ختم نہ ہوتا, کیونکہ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں. اور جب میں پیچھے ہٹا تو مجھے جہنم کے جو مناظر ہیں وہ یہاں تمثیلی طور پر جو ہے وہ دکھائے گئے. پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ کہ وہ لپیٹیں جو آگ کی اور شولوں کی تھی اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا, تو میرے محبوب کو تو جنت بھی دکھائی گئی ہے اور میرے محبوب کو تو جہنم بھی دکھائی گئی ہے. اور فرمایا تصور نہیں ہے, یہ جنت حقیقت ہے, یہ جہنم حقیقت ہے. اب یہ جانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں, اس سے بچنے کا جہنم سے طریقہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں, اور پھر عبادتوں کا پورا سا خاکہ ہم کو عطا فرما دیا. اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تم کو عبادتوں کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادتوں کا فارم اٹھا کر نماز کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اگر نمازیں بن جائے گی تو انشاءاللہ زندگی بن جائے گی. نماز کیا ہے؟ پوری زندگی کا ریگولیٹر ہے, کنٹرولر ہے. نماز از اے ویل کنٹرول عبادت وچ کنٹرولز یور آئیز, یور ٹنگ, یور برین, یور ہول باڈی, یور سول, ہماری پوری زندگی کو کنٹرول کر دے گا, ڈسپلین والا بنا دے گا, دوسری تمام طاعات کی طرف آدمی چلے گا, گناہوں سے بچ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادتوں کا پابند بنائے. آج جو ہے ہمارے یوسف بھائی تشریف لائے, انہوں نے بتلایا کہ دیکھیے معذورین کی جماعت اللہ کے راستے میں چلی ہے, 35 معذورین جو بول بھی نہیں سکتے, سن بھی نہیں سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کا درد دیا, فکر دی, بلکہ ان کے سامنے جب اشاروں میں بات آتی ہے تو ہچکیاں لے کر گزشتہ میرے پاس آئے تھے تو وہ روتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ آپ لوگ سن سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, اور یہ باتیں اتنی بیان ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے اور ہم لوگ کیوں رو پڑتے ہیں, ہمیں اس کا جواب چاہیے. ہم بڑی بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, یہ زبان جو ہمیں عطا فرمائی ہے, یہ شنوائی کی طاقت اللہ نے جو عطا فرمائی ہے, اور جو ہمیں نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی, اللہ ہمیں اس کا قدردان بنا دے. ان جماعت سے سبق ہم کو حاصل کرنا چاہیے کہ اتنے معذور ہو کر شرعاً ان کو جو ہے مرفوع القلم قرار دیا, اس کے باوجود اتنا نکل رہے ہیں, اتنی محنتیں کر رہے ہیں. ہم تندرست ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی خوبیاں اور کمالات سے نوازا ہے, تو پھر کیوں ہم اپنے اوقات کو اللہ کے دین کے لیے نہیں لگاتے, کیوں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, کیوں ہم سرکار والے اخلاق اپنی زندگیوں میں نہیں اتارتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرمائے, اور اس کو راضی کرنے والے اعمال و احکام سے ہمیں اللہ تعالیٰ مرصع اور مزین فرمائے. کچھ حضرات کا خیال تھا ہمارے محمد علی بھائی, وہ تشریف لائے تو بارباڈوس سے, لیکن فکر بارڈونی والوں کی کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ دین کی بات آ جائے. ہمارے حضرت مفتی ابراہیم گلیا صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم, دونوں حضرات نے مشورہ دیا کہ بھئی اس مقام پر کہ کھلا ہوا اور اچھا مقام ہے, یہاں کچھ زیادہ لوگ آسانی سے جڑ پائیں گے, اس لیے یہاں جو ہے بات ہو جائے دین کی. تو ان بزرگوں کے مشورے سے جو ہے آپ کی خدمت میں یہ چند باتیں بہرحال میں نے پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ معذورین جو آئے ہیں ان کو بھی دین کی نعمت سے سرشار فرمائے, اور ان کے آنے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کو بھی دین کے لیے لگانے کی توفیق سعید عطا فرمائے. جن حضرات نے محنت کر کے یہ پروگرام ترتیب دیا اور آپ حضرات نے بیٹھ کر اتنی اطمینان سے سنا, اللہ تعالیٰ دارین میں بہتر بدلے عطا فرمائے. جتنی اچھی باتیں ہوئی سب سے زیادہ میں مستحق و محتاج ہوں اس کا, اللہ تعالیٰ پہلے مجھے بعد میں پوری ملت اسلامیہ کو عمل کی توفیق سعید عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, درود پاک. عبد المجید بھائی ہاسوٹی کی طبیعت ذرا خراب ہے, شفا کے لیے دعا فرمائیں. بارڈولی میں شبیر بھائی لسنیا کا انتقال ہوا ہے, دعائیں مغفرت فرمائیں. اور ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم جو علاقے کے ایک ہونہار زبردست تعلیم ہیں, جوان ہیں اور بہت فکر فرماتے ہیں پورے علاقے کی اور پورے ہندوستان میں کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت عطا فرمائے اور تندرستی نصیب فرمائے. محمد علی بھائی بانا ہمارے جو آج کے میزبان ہیں, ان کے پیروں میں بھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور بانکانیر کے الماس کیلے والے, ان کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. اور باقی جن حضرات نے اس پروگرام میں محنت کی اور اسے سجایا ترتیب دیا, اللہ ان حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه بارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل على محمد كما هو أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار, يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين الصالحین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین, زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزارا, تیرے احکام کو توڑ توڑ کر گزارا. اے الہ العالمین, تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کرتے رہے. اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما, اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ باقی زندگی طاعت والی بنا دے, عبادت والی بنا دے, من مانی زندگی کے مد مانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی تیری چاہی زندگی گزارنے والا بنا دے. تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا, ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے اور سنتوں کا شیدائی بنا دے, ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما دے. اے الہ العالمین, ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے, ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. اے اللہ اصلوں میں اور نسلوں میں دین کے آنے کی فضائیں استوار فرما دے, ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. اور اے الہ العالمین, جو کوتاہیاں ہو گئی درگزر فرما دے. در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں, اور اگر تیرے دروازے سے بھی نکال دیے گئے تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے. اے اللہ اپنے دروازے سے محروم نہ فرما. اے اللہ مغفرت کی بھیک دے دے. اے اللہ تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی, لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے. اے الہ العالمین, ہمیں دین کی فکروں والا بنا دے. اے اللہ دین کا ذوق شوق عطا فرما دے. اے اللہ ہدایت والی زندگی دے دے. اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ باخلاق زندگی عطا فرما. اے اللہ بے حیائیوں سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین, پورے عالم میں امن و امان کی فضائیں استوار فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما, ہمارے دیش کی بھی رکشا فرما. اے الہ العالمین, جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ. جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. حسن خاتمہ نصیب فرما. سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما, اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما, اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس جمعہ کو جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد ہفتہ میں مفتی محمود صاحب بیان فرمائیں گے, اور اسی طرح 17 تاریخ جمعہ کو جمعہ کی نماز سے پہلے ایک بہت بڑے عالم مولانا اسماعیل صاحب ساؤتھ افریقہ والے وہ مسجد ہفتہ میں خطبہ اور بیان فرمائیں گے. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں.